Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 22 dzień marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. A w nim podsumowanie wizyty premiera Japonii w Polsce. Fumio Kishida rozmawiał z Mateuszem Morawieckim o zagrożeniu ze strony Rosji. Powiemy także o porozumieniu w sprawie wycieczek izraelskiej młodzieży. Negocjacje w tej sprawie trwały niemal rok. Będzie też apel o to, by nie lekceważyć możliwych objawów koronawirusa. Z powodu COVID-19 wciąż w szpitalach leczonych jest wiele osób, głównie chodzi o seniorów. Premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem rządu Japonii Fumio Kishidą powiedział, że rodzi się nowy porządek światowy i państwa, które podobnie myślą o pokoju, muszą ze sobą współpracować. Szef polskiego rządu dodał, że z niepokojem patrzy na spotkanie w Moskwie prezydenta Chin z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Japoński premier przyjechał do Polski po swojej niespodziewanej wizycie w Kijowie. W Warszawie przed południem zapowiedział dodatkowe wsparcie dla naszego kraju. A o szczegółach Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska i Japonia doskonale rozumieją, że imperialna postawa Rosji zagraża pokojowi na całym świecie. Tym bardziej, że do Moskwy właśnie przyjechał prezydent Chin. Ta oś Chiny-Moskwa jest niebezpieczna. Staramy się przekonywać Chiny, aby nie wspierały Rosji. Premier Japonii podziękował Polsce za rolę, jaką pełni w pomaganiu Ukrainie. Poinformował też, że ze względu na to dodatkowe obciążenie dla naszego kraju, Japonia przekaże Polsce wsparcie finansowe na rozwój, mimo że według japońskich kryteriów nasz kraj już do takiej pomocy się nie kwalifikuje. Aby jak najszybciej zakończyć wojnę na Ukrainie, ważne jest, aby podobnie myślące kraje, takie jak Japonia i Polska, pozostały zjednoczone i kontynuowały nakładanie surowych sankcji na Rosję i udzielały silnego wsparcia Ukrainie. Karol Surówka, Polskie Radio. Podczas wizyty w Polsce po spotkaniu z premierem Fumio Kishida udał się na rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Dziś w Warszawie sporo się działo, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. Młodzi Izraelczycy znów będą przyjeżdżać do Polski na wycieczki edukacyjne. Umowę w tej sprawie podpisali w stolicy ministrowie spraw zagranicznych obu krajów Zbigniew Rau oraz Eli Cohen. Negocjowany przez niemal rok dokument ma regulować wszystkie kwestie związane z wycieczkami edukacyjnymi, a władze obu krajów mają nadzieję, że dzięki temu uda się poprawić relacje polsko-izraelskie. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Organizowane od kilku dekad wycieczki młodych Izraelczyków do byłych niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski zostały wstrzymane w czerwcu ubiegłego roku. Strona izraelska nie zgodziła się wówczas na żądanie Polski, by grupom młodzieży nie towarzyszyli już uzbrojeni ochroniarze. Po kilku miesiącach negocjacji udało się zawrzeć kompromis. Podpisana umowa przewiduje, że tak jak chciał rząd w Warszawie, to polskie służby będą chronić izraelską młodzież. Ustaliliśmy, że obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa grup młodzieży izraelskiej w Polsce, czy też polskiej w Izraelu, będzie spoczywał na kraju przyjmującym. Mówił w czasie uroczystości podpisania umowy polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji dodał, że umowa ma uregulować wszystkie kwestie związane z wycieczkami. W najbliższym czasie polskie Ministerstwo Edukacji ma opracować program wyjazdów do Izraela dla polskich szkół i stowarzyszeń. Z kolei w kwietniu do Polski ma przyjechać izraelski prezydent, ma wziąć udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Eksperci apelują, by nie lekceważyć możliwych objawów koronawirusa. W ostatnim tygodniu potwierdzono w Polsce prawie 20 tysięcy nowych zakażeń. Z powodu COVID-19 zmarło 131 osób. Obecnie w szpitalach przebywa około 3 tysięcy pacjentów. Specjalista chorób zakaźnych, profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powiedziała, że na oddziałach zakaźnych leczeni są głównie seniorzy zakażeni koronawirusem i obciążeni wieloma chorobami. W tej chwili to są osoby 80+, to są członkowie rodziny zakażeni w wieku senioralnym. To jest większość naszych pacjentów. Osoba starsza w wieku powyżej 80 gorzej sobie radzi z infekcjami wirusowymi i nawet nieciężka infekcja może tę równowagę zachwiać i spowodować zaostrzenie choroby podstawowej albo nawet doprowadzić do zgonu. Od 16 do 22 marca wykonano ponad 60 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. W Bibliotece Narodowej w Warszawie wręczono nagrody literackie Skrzydła Dedala dla Małgorzaty Musierowicz, profesora Jana Tomkowskiego i Piotra Wierzbickiego. Wyróżnienia wręczono za 3 lata, kiedy z powodu pandemii nie odbywały się uroczystości. Wiceminister kultury Jarosław Sejn podkreślił, że troje laureatów to wybitni twórcy. Małgorzata Musierowicz, chyba najwybitniejsza dzisiaj pisarka dziecięco-młodzieżowa, z mądrą i taką, można powiedzieć, dosyć tradycyjną literaturą, pisaną właśnie dla takiego adresata. Jan Tomkowski, wybitny krytyk literacki, człowiek, który zna nie tylko literaturę polską, ale też światową i potrafi o tej literaturze piękne książki pisać od pół wieku. No i Piotr Wierzbicki, jeszcze w czasach komuny wychowywałem się między innymi na jego książkach, takich jak Myśli staroświeckiego Polaka, czy też Traktat o gnidach, żeby krytycznie myśleć o rzeczywistości ówczesnej. Biblioteka Narodowa ustanowiła nagrodę literacką Skrzydła Dedala w 2015 roku. Przyznawana jest ona za całokształt twórczości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek pochmurno z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie pod koniec dnia spodziewane są rozpogodzenia. Poza tym synoptycy zapowiadają słaby przelotny deszcz, bez opadów jedynie na południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą nagło od 11 stopni nad morzem do 16 w centrum i nawet 19 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Fundacja imienia rodziny Ulmów SOAR w dniu 24 marca w Warszawie organizuje Festiwal Psalmów Dawidowych, honorując sprawiedliwych i ocalonych. W dniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Festiwal wsparty przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Za chwilę zaproszę Państwa na reportaż, którym będzie wspomnienie o Janie Pawle II. Następnie gościem Trójki Literackiej będzie redaktor Dariusz Michalski, autor książki pod tytułem Ten Bryl ma styl, opowieść o Erneście Brylu. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Swoją drogą. Reportaż w Trójce. Polsko, twoja zguba w Rzymie. To słowa Juliusza Słowackiego, które przytoczył święty Jan Paweł II na krakowskich błoniach w 87 roku. O życiu świętego Jana Pawła II opowiadają koledzy z młodości. Eugeniusz Mróz, Danuta Michałowska, Tadeusz Kwiatkowski, ksiądz Mieczysław Maliński, publicysta Paweł Zuchniewicz, a także zwykli ludzie, którzy spotkali na swojej drodze Jana Pawła II. Zapraszam do wysłuchania reportażu Doroty Boniecki-Górny pod tytułem Twoja zguba w Rzymie. Tutaj chodziliśmy na mszę świętą, na nieszpory. Lolek się urodził 18 maja 1920 roku. No i tutaj właśnie otrzymał chrzest. Tutaj Lolek jako 10 lat służył do mszy świętej. No i później spieszył do szkoły. Mama mówiła: Loluś, Lolek, Karolek. No i tak się to przyjęło. Nosił jej wizerunek, fotografię, jak matka Emilia tuli do siebie małego Lolusia. 13 kwietnia 1929 roku Lolek wówczas chodził do trzeciej klasy i w czasie przerwy podeszła do niego pani nauczycielka Burchardowa, no i przekazała mu smutną wiadomość, że jego matka Emilia zmarła, była słabego zdrowia, nie pracowała, dorabiała trochę szyciem. Przyjął to z płaczem, no ale musiał się z tym pogodzić. Ojciec Lolka, również Karol, był emerytowanym oficerem 12 Pułku Piechoty. No ojciec wychowywał go dość w twardej szkole, ale to było podyktowane miłością po to, żeby jakoś prawidłowy sposób ukierunkować jego i jego przyszłe życie. W duchu religijnym był jego przyjacielem, razem wędrowaliśmy po górach, po lasach, ale no, nawet najlepszy ojciec matki nie jest w stanie zastąpić. Otwieram na stronie, gdzie jest Karol Wojtyła. Ze sprawowania bardzo dobra, z nauki religii bardzo dobra, z języka polskiego bardzo dobra, języka łacińskiego bardzo dobra, języka greckiego bardzo dobra, języka niemieckiego bardzo dobra, z historii bardzo dobra, z matematyki bardzo dobra, z propedeutyki bardzo dobra, z ćwiczeń cielesnych również ocena bardzo dobra. Jego pasją była nauka. Pamiętam, jak my graliśmy, ganialiśmy za tą piłką nożną, to Lolek w pewnym momencie mówił: chłopcy, cześć, wracam do domu. Bo chciał robić wszystkie te lekcje należycie. Były klasówki, to Lolek pierwszą klasówkę napisał, ale nie wychodził z klasy. Bo była zasada, kto napisze, wychodzi z klasy. On nie czekał, aż ostatni z kolegów odda wypracowanie. To właśnie cechowała go taka jakaś koleżeńska solidarność, żeby kolegów nie dopingować do jakiegoś nieuzasadnego pośpiechu. Chodźmy na kawę, zapraszam, dobrze? Dwie kawy z ekspresu, a dwie kremówki. Dobrze, to zaraz podamy. Kremówki to były u cukierni Hagenhuber, to jest tam na rogu. Aha, takie same były te kremówki. No, mniejsze były inne, o innym smaku. One były z kremem. I wbrew czemu, że tam były takie pogłosy, jakoby te kremówki od Hagenhubera były z alkoholem. Nie. Papież wspominał o tych kremówkach. Po maturze chodziliśmy na kremówki, taki jego gest zasłania się i uśmiecha się, że to wytrzymaliśmy. No, rzeczywiście, urządzaliśmy konkursy, kto więcej zje tych kremówek bez picia. Pani redaktor, ile? Proszę. Sześć. O, tak skromnie. Mieliśmy rekordzistę, Lunek Mosurski z Kalwarii Żydowskiej. 16. Lolek w granicach tak 10-12, też nieźle. Ja nieco mniej, poniżej 10. Miał ciernistą drogę. Matka zmarła, gdy miał 9 lat, brat, gdy miał 12, ojciec, gdy miał Lolek 21 lat, także został sam, borykał się. Szczególnie był wrażliwy na tą ludzką biedę. Darzył miłością tych właśnie najbiedniejszych, zgardzonych, opuszczonych, chorych. To pozostało mu do ostatnich dni. Tu widzimy Lolek jako robotnik w fabryce Solwaj. W skromnym odzieniu, w butach drewniakach. Bardzo ciężko przeżył fakt polskiej klęski, okupacji. Karol uciekł oczywiście w teatr. Uniwersytet zamknięty, Sonderaktion Krakow, profesorowie wywiezieni do Oświęcimia. Mimo koszmaru, jaki się przeżywało, to były czasy dla mnie wspaniałe. Człowiek się chciał strasznie uczyć, chciał coś robić, działać. Pamiętam na przykład taki jeden ze spektakli, na którym był właśnie Osterwa, a ten spektakl z kolei odbywał się w mieszkaniu Wiesława Goreckiego. Oni mieszkali przy Kleparzu. Tam była umieszczona ta szczekaczka, jak myśmy to nazywali, którym nadawali te komunikaty z frontu Niemcy. Bardzo głośno oni to puszczali, to dominowało nad miastem. I właśnie wtedy Karol Wojtyła mówił któregoś z wieszczów, taki długi wiersz, i właśnie zaczęło się takie współzawodnictwo pomiędzy nim a tą szczekaczką, taki swoistego rodzaju happening. Karol był człowiekiem trochę odrębnym w środowisku naszych akademików, studentów pierwszego roku polonistyki. Zawsze zajmował się literaturą, czytał książki poważne, które nam się wtedy jeszcze wydawały nudne. W 1946 urodziła się moja córka w październiku, a on z początkiem listopada jako już wyświęcony ksiądz wyjeżdżał na dalsze studia do Rzymu. Chcieliśmy, aby ten sakrament świętego udzielił nasz kolega. No i Karol przyszedł do nas do domu na 2 godziny przed wyjazdem do Rzymu. Powiedział od razu: słuchajcie, nie śmiejcie się ze mnie, bo ja to pierwszy raz w życiu robię, może to zrobił jakoś niezręcznie i tak dalej. Ochrzcił tą drącą się małą dziewczynkę. Moja żona się tam kręciła po mieszkaniu. On położył taką torbę, z którą jechał do Rzymu, i ta torba spadła i z niej wypadła w taki szary papier owinięte 4 kromki chleba ze słoniną. Rozpieszliśmy się wszyscy po maturze. 10 kolegów padło na różnych frontach. Zostaliśmy wysiedleni z tych terenów do generalnej guberni. Ja byłem wywieziony na roboty w Niemczech, w Sudetach. Lolek w czasie okupacji ciężko pracował w fabryce Solwaj. Konspiracyjnie kontynuował studia polonistyczne, później w 1942 roku studia teologiczne. No i pierwsze nasze spotkanie kolegów maturzystów, dziesięciolecie matury, rok 1948. Jeszcze nas była spora gromadka, zjechali wszyscy koledzy z różnych stron Polski. Spotkanie to rozpoczęło się mszą świętą tu w kościele naszym parafialnym. Później przeszliśmy do gimnazjum, zasiedliśmy w tych samych ławkach, które siedzieliśmy w ósmej klasie, a dyrektor Królikiewicz, ojciec tej znanej aktorki Haliny Królikiewiczówny, z dziennika lekcyjnego odczytał nazwiska kolegów. No i później nas Lolek zapraszał do siebie, najpierw jeszcze przy ulicy Kanonicznej, bo tam początkowo mieszkał, później na Franciszkańską 3, do pałacu arcybiskupiego. Takim był, jakim był w latach naszych gimnazjalnych. Bardzo bezpośredni, serdeczny. Spotkania zaczynały się mszą świętą, później wspólnym obiadem. Przy obiedzie śpiewaliśmy piosenki z tych naszych lat młodości, ludowe, harcerskie i tą ulubioną pastorałkę Łej maluśki, malusieńki, kiejby rękawicka. Tak, ale ja przygrywałem na harmonijce. Pamiętam Ojca Świętego z paru wycieczek w Beskid i Bieszczady. Jaki był szalenie wytrzymały, twardy i jak się cieszył tą obecnością wśród nas i wśród gór. Sport był i sportem, i jednocześnie kontemplacją. Teraz się to może już wydawać niczym takim specjalnym w dzisiejszych czasach, kiedy już mamy za sobą oazy i duszpasterstwo akademickie w tym stylu księży chodzących na wycieczki z młodzieżą. W tych czasach, to koniec lat 50., lata 60., to był absolutny ewenement. Msze święte odprawiane czy na kajakach, czy w górach z pełną powagą i ze świętością. W tych czasach oczywiście było to, mówmy delikatnie, wszystko strasznie dyskretnie robione, choćby dlatego, że młodzież i ksiądz, to była mieszanina nie bardzo mile widziana. To się w konspiracji odbywało, ale to nadawało rzeczywiście nieprawdopodobną temu wszystkiemu atmosferę, a jeszcze poza, tak jak powiedziałeś, całą powagą i wielkością sprawy, to było wszystko tak, że myśmy tego nie odczuwali jako brzemię, jako jakiś obowiązek, tylko było to coś tak naturalnego, że to była jedna z kolejnych radosnych chwil i naturalnie związana. Pamiętam, że raz w Bieszczadach zdarzyło nam się zabłądzić i całą noc przebyć w lesie, niezależnie od naszego obozowiska, któreśmy założyli, i do tego obozu po licznych trudach doszliśmy dopiero w południe następnego dnia. To właściwie pierwsze, co się odbyło, to msza święta. Muszę powiedzieć, że w czasach jego biskupstwa w Krakowie bardzo blisko byłem. Ja nie doceniałem kardynała Wojtyły, ponieważ on mi się wydawał tak normalny, że ja myślałem, że wszyscy biskupi są tacy, bo nie miałem wielkich doświadczeń. Miałem biskupa Pietraszkę, który był nadzwyczajny. I kardynał Wojtyła, on był zajęty, ja byłem zajęty, także tak specjalnie się jakoś nie przejmowałem nim. No był wspaniały, można było mieć zaufanie do niego. I dopiero pisanie kalendarium, gdzie ja przeszedłem z nim jego życie, zachwyciło mnie po prostu. Ten człowiek ma tyle warstw w sobie, takie bogactwo, że tego naprawdę nie było widać gołym okiem, co to jest za człowiek. No i potem miałem szczęście 11 lat pracować w Watykanie. Tu już się bardzo pilnie przyglądałem papieżowi w różnych bardzo trudnych sytuacjach. Ten człowiek tak bardzo umie się wyzwolić z różnych konwencji w sprawach drugorzędnych. To też nie jest takie łatwe, jakieś tam protokołu. ale także w sprawach bardzo ważnych, takich jak zwołanie przedstawicieli wszystkich religii, nie po to, żeby dyskutować, nie po to, żeby nawracać, ale po to, żeby być razem i się modlić do jednego Boga. Jakoż to trzeba mieć wolność wewnętrzną, żeby taki krok uczynić w kościele katolickim. No tego i wiele innych rzeczy mnie uczył, nawet nie wiedząc o tym. To jest papież, który publicznie w bazylice świętego Piotra i w encyklice powiedział, że na nowo trzeba przemyśleć znaczenie posługi biskupa Rzymu, która to posługa miała łączyć, stała się przyczyną podziałów, i zaprosił do tej refleksji wszystkich chrześcijan, wszystkich kościołów chrześcijańskich. Ruszył jakąś maszynę. To poszukiwanie trwa, ono się dokonuje. To jest papież, który poszedł do synagogi, który modlił się pod ścianą świątyni. To są fakty. Wreszcie papież, który głośno, publicznie, po długich przygotowaniach historyków przeprosił za grzechy ludzi Kościoła. To jest znów otwarcie takiej drogi, która do tej pory no, nie była otwarta. Wiemy, że Juliusz Słowacki napisał te słowa, na które się nieraz różni powoływali. Polsko, twoja zguba w Rzymie. Przepraszam, ja jeszcze nie skończyłem. Jest to ten sam Juliusz Słowacki, który napisał też wiersz o słowiańskim papieżu. I teraz ja, dzisiaj właśnie tu przybywszy do Krakowa, pomyślałem sobie, miał rację. Twoja zguba w Rzymie. Zgubił się człowiek z Polski, z Krakowa i jest w Rzymie. Zgubił się. Bardzo przepraszam wieszcza narodowego za to, że tak wypaczyłem jego myśl. Teraz pójdę go przeprosić w katedrze na Wawelu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pamiętam, byłam na wykładach. Byłam studentką drugiego roku Akademii Medycznej w Warszawie. I przyszedł mój kolega Krzysio i usiadł koło mnie i mówi, czy słyszałaś, że Polak został papieżem? Krzysiu, takie teksty to przestań. To jakiś żart? Nie, daj ci słowo honoru. Słyszałem, że właśnie Polak został papieżem. Nie wierzyłam. Przyszłam do domu, strzępy informacji, bo to wtedy było tak bardzo ukryte. Usłyszałam tak. I ta pierwsza wizyta, która dla mnie stała się wizytą wyznaczającą właściwie moją drogę duchową, to była właśnie wizyta w Warszawie pod kościołem świętej Anny. Pamiętam, że kilka dni przed wizytą poproszono nas, niektórych studentów, żebyśmy byli taką obstawą medyczną dla pielgrzymów. Oczywiście zgłosiłam się do tej obstawy. Byłam po drugim roku wtedy już medycyny. Ojciec Święty przyjechał rano, bo to była ranna msza w kościele świętej Anny. Szedł od kolumny Zygmunta. Po jednej stronie stali pielgrzymi, po drugiej. I Ojciec Święty szedł po stronie, na której stałam. Byłam przeszczęśliwa, że dostąpię błogosławieństwa. I jakieś 2-3 metry przede mną Ojciec Święty przeszedł na drugą stronę, bo po drugiej stronie stały siostry zakonne. I one tak bardzo prosiły go o błogosławieństwo. I on do tej grupy sióstr zakonnych podszedł. Ja w tym czasie doznałam takiego rozgoryczenia, że tego błogosławieństwa bezpośredniego nie otrzymam, że zaczęłam przeokrutnie płakać. Ja nie wiem, jak to się stało, bo Ojciec Święty stał tyłem do mnie przy tych siostrach. I odszedł od nich, odwrócił się do mnie. Ja nic nie pamiętam, bo płakałam. Wiem tylko, że to błogosławieństwo bezpośrednie otrzymałam. Po jakimś czasie poczułam właśnie takie dotknięcie i naznaczenie, kobieto, nawet jak upadasz, to nie wolno ci się za daleko oddalić od tego, musisz wrócić, bo dostałaś wyznaczony kierunek działania w swoim życiu, więc nie wolno ci zbaczać za daleko. pragnę wam dzisiaj przekazać tego ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie bierzmowanie dziejów, które przeżywamy. Więc mówię za Chrystusem samym, weźmijcie Ducha Świętego. I mówię za apostołem, ducha nie gaście. I mówię za apostołem, Ducha Świętego nie zasmucajcie. Pierwsze nasze spotkanie z Lolkiem jako papieżem było w czasie jego pierwszej pielgrzymki w 1979 roku. I tu spotkaliśmy się. Tam z tyłu na plebanii jest taki ganeczek, nie wiem, czy on jeszcze jest. Lolek się wymknął strażą, no i tam przyszliśmy z bukietem biało-czerwonych róż, a Lolek każdego od razu uściskał, ucałował. Niejednemu z nas błysnęły łzy w oczach. To było pierwsze z nim spotkanie. I Lolek zaprosił nas do siebie, mówi, przyjeżdżajcie, zapewniam wam wikt i kwaterunek. I przyjechaliśmy we wrześniu. Jeszcze spora gromadka kolegów zjechała. Zawsze tym naszym spotkaniom towarzyszył ksiądz Stanisław Dziwisz. W dniu audiencji generalnej na placu świętego Piotra z każdym nas się przywitał, no i zaprosił nas do siebie na drugi dzień. Było to wspaniałe spotkanie. Czekaliśmy się w takim małym pokoiku. Na przyszła Lolka i mówi, Lolek mówi, Karol jest znowu wśród was. No więc lody wszystkie pryschły, znowu staliśmy sobie nawzajem bardzo bliscy. Zasiedliśmy do wieczerzy, bardzo w swobodnej atmosferze, radosnej. No i tam też wspominaliśmy. Od niego płynęła głęboka przyjaźń, koleżeństwo i dziękowaliśmy niebiosom, że w tym okresie, kiedy kształtują się młode charaktery, które mają decydować o wartości przyszłych, dorosłych ludzi, jednym z nas była taka wybitna osobowość. I dzięki temu staliśmy się jak gdyby lepsi, szlachetniejsi, pogodniejsi, łatwiej nam było znosić te chwile trudne reżimu komunistycznego, bo to wszyscy właściwie byliśmy pod obstrzałem jako koledzy Karola Wojtyły. Ja nawet po jednym spotkań napisałem list do Lolka z podziękowaniem i ten list dostał się w szpony UB. Miałem z tego powodu duże trudności. Straciłem pracę. Z archiwum dźwiękowego Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Tak jest, właśnie padła na teleskryptory najnowsza wiadomość z Watykanu. Gdy papież jechał na audiencję generalną, środową na placu świętego Piotra, wyjechał właśnie z pałaców watykańskich, znanym dobrze wszystkim białym łazikiem, to jest japońska Toyota. Gdy papież właśnie wyciągał ręce do wielu tysięcy zebranych na placu wiernych, padły strzały. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Sancta Maria. Niedowierzanie wręcz było, że coś takiego się mogło stać i takiej właśnie osobie zacnej, która właściwie zrobiła rewolucję w religii polskiej i w polskiej polityce jednocześnie. Tego dnia była bardzo ładna pogoda, a ja byłam wtedy po środku takim wypoczynkowym z dwojgiem dzieci. Jedno dziecko miało 2 lata, drugie miało 4. Ponieważ było gorąco, to były otwierane drzwi od domków. Ktoś se nastawiał radio, słuchały sobie osoby na werandzie, więc w pewnym momencie wszyscy zmartwieli. Absolutna cisza zapadła wtedy, bo się okazało, że został papież raniony ciężko. Ze mną pojechała teściowa moja i ona zorganizowała szybko taką kapliczkę na terenie ośrodka, także tam straszne było zaskoczenie i niedowierzanie wręcz, że coś takiego się mogło stać. No i były niesłabnące modlitwy, także To pamiętam, doskonale pamiętam, jakby to było zupełnie wczoraj się wydarzyło. Już mam w tej chwili sama łzy, bo jak przypomnę sobie, w tym lesie my tam siedzieliśmy wszyscy i nagle ten komunikat, no tragiczny komunikat. Po jego zamachu z wielkim smutkiem obserwowaliśmy jego ciężki stan zdrowia. Później jeszcze przecież tyle przeszedł operacji, ale mimo tego z pełnym uznaniem obserwowaliśmy, jak on godnie znosi te cierpienia. Ja do tej pory kojarzyłem Jana Pawła II wyłącznie przez pryzmat Polski. A tutaj po raz pierwszy w 91 roku na Jasnej Górze moje właśnie pierwsze doświadczenie Światowych Dni Młodzieży okazało się, że ten Kościół to nie jest tylko w języku polskim. Wielu języków, a jednak jednego języka. Bo to był język serca. Język miłości. I tę miłość między Janem Pawłem II, tym papieżem młodych, a tymi młodymi to się dawało wtedy wyczuwać. I wtedy złapałem tego bakcyla. Wtedy to było ziarno rzucone. Mimo, że ja uważałem się za wierzącego człowieka, to jednak nie uświadamiałem sobie tej skali entuzjazmu, który zobaczyłem wtedy na Jasnej Górze. Nie powierzchownego, tylko takiej głębi ducha. Potem wielokrotnie, pracując w Polskim Radiu, w redakcji katolickiej, miałem tą możliwość, żeby do tych nagrań, do tych przeżyć wracać. I głębia tego przesłania jest do dzisiaj dla mnie świeża. Papież wtedy, prowadząc rozważanie w czasie wieczornego czuwania dla młodzieży, oparł się na apelu jasnogórskim. Czyli tradycja bardzo polska, który zawiera się w tych trzech krótkich słowach. Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. I on to jakby rozszerzył na program dla młodego człowieka, na każdą sytuację życia i na kraje, które wychodzą z komunizmu, i na kraje, które mają tak zwanego wolnego świata, i na kraje, które są tak zwanego trzeciego świata, na wszystkich. Jestem, czyli imię Boga, czyli obecność Boża, czyli ty musisz żyć tak, jakbyś wiedział, widział, że Bóg nie jest gdzieś daleko, tylko jest tu, przy tobie. Potem, że pamiętam, że sięgamy myślą do tradycji Kościoła, sięgamy myślą do świętych, sięgamy myślą do Pisma Świętego. Czyli młody człowiek, który patrzy w naturalny sposób w przyszłość, bo przed nim się otwiera życie, ale równocześnie on musi być zakorzeniony gdzieś. I to czuwanie, kiedy on mówił o sumieniu, czyli o rozróżnianiu dobra i zła. My wiadomo, upadamy. Ale to nie chodzi o to, że człowiek upada, tylko chodzi o to, żeby wiedział, że ma wstać. Jestem przy tobie, pamiętam. Kiedy miałem 23 lata, pracowałem jako policjant w Parana w Argentynie. W 1997 roku papież odwiedził mój kraj. Pracowałem wtedy w ochronie. Kiedy papież mijał mnie, poczułem nagle coś, czego nie potrafię wytłumaczyć, a dzięki czemu zostałem księdzem. To było powołanie. Poczułem, że mogę dużo więcej jako ksiądz niż będąc nadal policjantem. Papież był łącznikiem między mną a Bogiem i to on mi wskazał drogę, którą mam podążać. Powiedziałem tak. Wystarczyło jego spojrzenie. Zawsze, kiedy wspominam te chwile, napływają silne emocje i wzruszenie. Czuję ciągle obecność Jana Pawła II przy mnie. Ty jesteś jak brat, jak przyjaciel. Każdego dnia jesteś przy mnie. Dorosły człowiek z duszą dziecka. Jesteś wielki w każdej trudnej chwili.

Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. A za chwilę Trójka Literacka. W niej zapowiadany gość Tomasza Zaperta, Dariusz Michalski i opowieść o Erneście Brylu. Trójka Literacka. Współtworzył legendarne widowiska słowno-muzyczne Na szkle malowane i Kolędę nocka. Pisał teksty piosenek dla 2 plus 1, Haliny Frąckowiat, Krystyny Prońko, Danuty Rin, Łucji Prus, Czesława Niemena, Marka Grechuty i Stana Borysa. Parał się dziennikarstwem, orbitował wokół filmu, był za pan brat z Melpomeną, pracował w dyplomacji. Ale przede wszystkim jest poetą. Nazywa się Ernest Bryl i 1 marca świętował 88 urodziny. I właśnie o tym wszechstronnie uzdolnionym człowieku porozmawiamy w Trójce Literackiej. Kłania się Tomasz Zapert, a państwa i moim gościem jest pan redaktor Dariusz Michalski. Dzień dobry. Autor właśnie opublikowanej książki, której tytuł Ten Bryl ma styl stanowi kwintesencję dorobku opisywanego moim zdaniem. Panie redaktorze, zaskoczył mnie pan trochę swoją kolejną postacią biograficzną, bo kojarzyłem pana przede wszystkim jako niestrudzonego kronikarza polskiej muzyki rozrywkowej, big beatowych w szczególności, ale pisał pan też oczywiście o starszych panach, o Mieczysławie Fogu, o Klęczonie i o Niemenie się wiele dowiedziałem z pana publikacji. No i nagle ten Ernest Bryl, którego piosenki to tylko ułamek w jego dorobku. Jak to się zaczęło zainteresowanie tą postacią? Myśmy się znali, ale to jest taka znajomość, że po latach wspominamy to, kiedy myśmy się poznali. 5 lat, 10, 15, 20, dużo lat temu obok siebie przechodziliśmy, kiwaliśmy sobie. Ernest należy do tych ludzi, którzy szybko przechodzą na ty, co nie znaczy, że łatwo się z nim rozmawia i to nie jest rodzaj przyjaźni, czy jej odmiana. I myśmy o sobie właściwie dużo wiedzieli. Kiedy przyszło mi robić w telewizji z współkolegą Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej, B litera, więc odwiedziłem Ernesta po raz pierwszy. To nie był jeszcze ten Ernest, którego potem poznaliśmy, dyplomata, ambasador polskiej kultury za granicą. To był ten Ernest przywiązany do właśnie. To jedno by wystarczyło, śpiewogra, Kolęda nocka, to jest taka wizytówka, wystarczy i wszyscy wszystko wiedzą. Czyli też mi się wydawało, że ja o tym Erneście bardzo dużo wiem, a kiedy ostatecznie go namówiłem, żebyśmy tę książkę wspólnie zredagowali, to się okazało, że sam Ernest się zresztą dziwił, bo co jakiś czas mówił, wiesz co, to ja tyle przeżyłem, niewyobrażalne. Oczywiście oni wszyscy artyści się mistrzą do nas, dziennikarzy, do kronikarzy, do dokumentalistów, ale mówiąc poważnie, pan się zdziwił, że Ernest Bryl, on zasługuje na książkę i ja się zdziwiłem, że nikt o nim nie napisał. Ale też przestałem się dziwić, kiedy się okazało, że wcale nie spotkałem się z przyjaźnią, otwartymi rękami. Ernest się ucieszył. Oj, wiesz, my się tak dobrze znamy, ty napiszesz na pewno najciekawiej. Nie. Stało się tak, że kiedy mu wyznaczyłem, mówię otwarcie i szczerze, ja mu wyznaczyłem termin, bo życie dokumentalisty mnie nauczyło, że artysta ma swoje fumy, tu może, tam nie może, nie. Kiedy się umawiamy i rozmawiamy na ten temat i przygotowujemy ważną rzecz, bo biografia artysty, który ma aż tyle lat, to należy naprawdę być właściwie urzędnikiem, a dopiero potem artystą. Spotykaliśmy się co poniedziałek u niego. No i wiedziałem, że po półtorej godzinie to już nie ma co mówić, bo po prostu powiedzieliśmy sobie wszystko. I po kilku tygodniach Ernest, patrząc sobie w buty, więc wiedziałem, że ma mi coś niemiłego do zaprezentowania i do powiedzenia, powiedział, wiesz co, rozmawiamy, to nie ma sensu zupełnie. Po co ta książka? Nie warto. Trochę byłem zły na niego. No i na szczęście do książki wróciliśmy. To już był inny Ernest. Już nie był taki, że nie wierzył w siebie, bo zaczął wierzyć, bo od tej pory to były rozmowy. Wie pan, ja nie lubię tego typu, pan zresztą jako dziennikarz dobrze zna, niby rozmawiania. To znaczy przychodzi ktoś i mówi, niech mi pan coś powie o. I oczekuje, że otrzyma to całe wypracowanie. To dziennikarze tak postępują. Tak, ale ci doświadczeni niby też. Nie, ja uważam, że po pierwsze trzeba być bardzo przygotowanym. Trzeba uważać, że grozi mi zaskoczenie, więc ja na nie też muszę być przygotowany, ale przede wszystkim ja muszę wykazać szacunek wobec osoby, z którą rozmawiam, dowodząc już nawet pierwszymi zdaniami, że wiem, o kim mówię. Także tyle wstępu i co, po kolei Ernest? No właśnie, zacznijmy abowo, czyli od rodowodu, od genealogii, od korzeni. Urodził się w Warszawie, ale Gdynia w pewnym momencie znalazła się na jego życiowym szlaku w dzieciństwie, w młodości. Wojna zmieniła tutaj. To jeszcze było trochę miejscowości. Ernest to taki właściwie malutkie dziecko, ale już krążące po Polsce. Przede wszystkim pochodził z rodzin kilku, które były rozprzestrzenione w Polsce obecnej, w Polsce dawnej i w Polsce nie wiadomo jakiej jeszcze wiele, wiele lat temu czy dziesięcioleci. Ja tylko jedno zdanie zacytuję. Na razie z jego życiorysu. Urodziłem się nietypowo w Centrum Szkolenia Sanitarnego Wojska Polskiego, czyli w późniejszym Szpitalu Ujazdowskim. Jestem warszawiakiem, ale po swoją metrykę muszę jeździć do Różana nad Narwią. Wzięliśmy mapę, Ernest zaczął im pokazywać. No i pytałem go o rodzinę, więc trochę ma tych korzeni rozmaitych. Ze strony matki rodzina Soboszyńskich, bardzo ciekawa. W rodzinie ksiądz, więc to by tłumaczyło pewne zainteresowania późniejsze po latach Ernesta. Ta rodzina przeniosła się bardzo dawno temu do Westfalii. On już tam nie sprawdzał, nie grzebał we własnym życiorysie. A dzieciństwo, no to wieś właśnie, którą Ernest kochał, Pasieki. Powiedział, że to jest wieś charakterna na granicy Mazowsza i Puszczy Białej. I w 1937 rodzina przeniosła się do Komorowa, czyli tu już mamy trzecią miejscowość w jego życiu. No i potem zaczął wspominać ojca, który był zawodowym wojskowym i to też wpływ miało na życie, a właściwie na postrzeganie Polski, patriotyzmu i ludzi przez Ernesta. No i kiedy się urodziłem, to ojciec pracował w Różanie. To była szkoła podchorążych piechoty w Komorowie, koło Ostrowi Mazowieckiej. No i rodzina mieszkała w koszarach wojskowych, więc dzieciństwo Ernest spędził w tym Komorowie starym, a kiedy Niemcy weszli do Polski, miał 4 lata i potem ta wojna, on ją w zastanawiający sposób zapamiętał, bardzo plastycznie, z rozmowy na rozmowę, z dokumentu na dokument okazywało się, że bardzo ojca kochał, bardzo się o niego bał i bardzo wiele do niego miał pretensji, że ojciec mu, kiedy już był prawie dorosłym, czyli miał naście lat, według Ernesta, nic mu nie mówił o tamtych czasach. Co ojcowie mówią synom, których kochają i o których życie się boją? Bo gdybym ci powiedział, i taka była prawda, i on, czyli Ernest, tego ojca bardzo, bardzo uszanował i też zacytuję, bo bardzo ładnie powiedział, kiedy Niemcy weszli do Polski, ojciec bronił fortów w Różanie, a ja z matką uciekałem na wschód, aż do Białej Podlaskiej, tam w 1944 dowiedzieliśmy się, że Ruscy wkraczają, więc z powrotem, bo moja matka naiwnie wierzyła, że z Niemcami da się dogadać. Ale potem w całej rodzinie mówiono, że Niemcy byli narodem, ale tylko do Hitlera. A do dalszej części rozmowy powrócimy jutro. Trójka literacka. All the leaves are brown and the sky is gray. I'm for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in L.A. If I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Well, I got down on my knees and I began to pray. You know the preacher like the cold. He knows I'm gonna stay. Zapraszam teraz na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Nie wszyscy chcą, nie wszyscy mogą. Gdy asfalt śmiga pod podłogą, czy to samotnie, czy z załogą, dotrzeć do celu swoją drogą, swoją drogą. Więc kiedy skończysz drzemkę błogą, gdy wstaniesz z łóżka słuszną nogą i narzekania nie pomogą, wyruszaj w trasę swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą, swoją drogą. Krzysiek! Krzysiek! Jak to wyłączyć? Co się dzieje? Nie wiem, nagle zaczęło wyć. A nic nie spaliłaś? To przecież byś poczuł. To dlaczego piszczy, jak nie ma dymu? No ten facet mówił, że to reaguje też na gaz, czad. Już. Słuchaj, może lepiej uchylę okno. Wyjmij baterię. Ale to ma nas chronić. Dobra, to zacznijmy od ochrony mojego zdrowia psychicznego, dobrze? Wy pojedziecie, a ja zostanę z tym wyjcem. Mowy nie ma. A jeżeli faktycznie coś się wydziela? Czekaj. Rzeczywiście, coś dziwnie pachnie. No, jakby... mokry pies? Nie, raczej suszona ryba. No rzecz jasna! Który z was zostawił paluszki rybne w mikrofalówce? Na mnie nie patrz. Darek! Czasem się zastanawiam, gdzie popełniliśmy błąd z tym chłopakiem. Zaraz będzie miał 30, zachowuje się jak 8-latek. Ja tego nie będę sprzątać. Wiesz, nie chcę go bronić. To nie broń. Też czytałam o syndromie środkowego dziecka. Wszystko się rozciapało. Paluszki rybne robi się na patelni albo w piekarniku. Ja to wiem. Dzień dobry, kochani. Darek, co to jest? No właśnie, dziwna sprawa. Wróciłem późno i chciałem coś zjeść. Włożyłem paluszki do mikrofalówki i przeczytałem na opakowaniu, żeby ich nie wkładać do mikrofalówki. Więc chciałem wyjąć, ale to ustrojstwo nie chciało się otworzyć. Więc po prostu zostawiłeś bajzel. No tak najrozsądniej. Nie chciałem was budzić. Miałeś to wyłączyć! Ale próbuję. Ale ten czujnik ma taki czujnik, który się uruchamia, jak nie ma zasilania. Cześć wszystkim. Co się dzieje? Nic. Czujnik dymu zwariował. I mikrofalówka odmówiła mi wydania posiłku. Ale to wczoraj. Mamo, dlatego od godziny wydzwaniasz do mnie i się rozłączasz? Ja? Poczekaj. A autowybieranie numeru... O, ja tego nie ustawiałam. A to piszczenie, da się coś z tym zrobić? Wyniosę do warsztatu. Cześć. Nie wiem, jak będziemy jechać, od pół godziny próbuję wklepać trasę do nawigacji. Spokojnie, do środy dojedziemy nawet bez nawigacji. Co? Do środy? Ale jutro mam ważne spotkanie w sprawie bilarda. Do środy śląskiej głąbie. Tak, dojedziemy, tylko że według GPS nasze ciężarówki są właśnie na Sri Lance. Naukowcy dawno temu to przewidzieli. Błąd maszyn. Wiesz, synku, co jest gorsze od sztucznej inteligencji? Prawdziwa głupota. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. No tak, 4 godziny do godziny 10, to znaczy, że powoli będziemy się z Państwem żegnać.